شرح کردن موسی علیه السلام آن چهار فضیلت را. گفت موسی کبرین آن چهار، صحتی باشد تنت را پایدار. این عللهایی که در طب گفتند، دور باشد از تنت ای ارجمند. ثانیاً باشد تو را عمر دراز، که اجل دارد ز عمرت احتراز. وین نباشد بعد عمری مستوی، که به ناکام از جهان بیرون روی. بلکه خواهان اجل چون طفل شیر، نه ز رنجی که تو را دارد اسیر. مرگ جو باشی ولی نه ز عجز رنج، بلکه بینی در خراب خانه گنج. پس به دست خیش گیری تیشه‌ای، میزنی بر خانه بی اندیشه‌ای، که حجاب گنج بینی خانه را، مانع صد خرمن این یک دانه را. پس در آتش افکنی این دانه را، پیش گیری پیشه مردانه را. ای به یک برگی ز باقی مانده، همچو کرمی برگش از رز رانده. چون کرم این کرم را بیدار کرد، اژدهای جهل را این کرم خورد. کرم کرمی شد پر از میوه و درخت، این چنین تبدیل گردد نیک بخت.